Hangos kabaré. A Rádió Kabaré Színházának nyári különkiadása. Szerkesztő Kaposi Miklós. Rendező Kalmár Tibor. Mond Miklós, hogy jutott eszedbe az a példátlan, mondhatnám bizarr ötlet, hogy a Kabaré Színház bemutassa Kabos László kabaréját? Nézd Tibor, tőlünk azt várják, hogy hónapról hónapra sose volt képtelenségeket eszeljünk ki. Föllépett már itt a kabaréban miniszter és kéményseprő, TSZ elnök és vízipólós, rendőrezredes és utcalány. Gondoltam, egyszer kivételesen kísérletet teszek az ország legnépszerűbb komikusával. Mondd, és nem túl nagy kockázatot vállaltál, és ha nem akad rá közönség? Közönség nálunk mindenre akad. Amanda Lirre elmennek 200-ért, a Drakulára 300-ért, a jogászbára 400-ért. Bíztam benne, hogy ennyi pénzért eljönnek ide is. Miért? Ide mennyibe kerül a jegy? Egy fillérbe se. A bolondnak is megéri, nem? Akkor ki kapják a jegyeket, és kitől? Csak protekciósok, és csak tőlem. Ezért nekem nem attól kellett félnem, hogy eljön-e a közönség, ha én hívom. Hanem mitől? Hanem, hogy Kabos eljön-e, ha te hívod. Ne haragudj, de hát legalább tucatnyi darabban rendeztem Kabos Lacit a kis színpadon, a Vidámban. Miért ne jönne el? Hát éppen azért. Nézz oda, hát ha akarod, felsorolom számtalan közös sikerünket. Akarod? Nem akarom. Akkor felsorolom. Leszállás Párizsban, Susmus, Naftalin, Bolond Vasárnap, Mesebeszéd, Él még a kabaré. El is ment Kabos a Vidám színpadtól? De visszajött. És egyáltalán tudod, hogy miért ment el? Nem én, miért? Te, mert mindenütt azt látja, hogy nálunk sokkal jobban megbecsülik azt, aki visszajön, mint azt, aki el sem ment. Egyébként Kabos Laci pontosan tudta, hogy meddig lehet elmenni. Meddig lehet? A Nagymezzi utcáig, egészen a Mikroszkóp színpadig. Aztán sipírsz haza. Várjál, Tibor, te itt. Mi nem szoktunk senkit a háta mögött kibeszélni. Akit kipécézünk, azt mindig elhívjuk, hogy meghallgathassa, úgyhogy légy szíves, hívd be Kabos Lacit. Hívd be te. Miért? Hát te vagy a rendező. Most mondtad, hogy nekem nem jön, csak ha te hívod. Hát hívd te. Hát még mindegy, hogy kihívja. Fő, hogy bejöjjön, nem? Laci, Laci, légy szíves, fáradj be. Laci, Kabos Laci. De ez arra vár, hogy érteküldjünk. Talán kérjük meg a legszebb nőt a nézőtérről. Várj, majd én választok. Ne fárazd magad. Ha nem kapja meg a bejövő zenét, itt állhatsz reggelig, nem jön be. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Ez a Rádió Kabaré? Szebb is lehetne. Olyan, amilyen, hagyd el, úgyse látják. Te itt okosnak kell lenni, nem szépnek. Azért hívtunk téged. Hát, ha itt okosnak kell lenni, akkor te hogy kerülsz ide? Mert engem szeret Marton Frigyes. Ugyanis én szereztem neki füstölt heringet Bécsben. Azt még nálam is jobban szereti. Hát mi mindent kell tudni az érvényesüléshez, mi? Akkor te azt is tudod, hogy mivel érdemes elkezdened talán a műsort? Melyik oldalamat csillogtassam először? Hát itt elengedhetetlen hagyomány néhány önéletrajzi adat. Kezd azzal, jó? Tudjuk, hogy téged Új-Zélandtól Újvidékig 15 millió magyar ismer. De ezt muszáj, Laci. Ez itt olyan, mint az útlevél fénykép. Veled sem tehetünk kivétel. Nézzétek, én már rengeteg önéletrajzot írtam, ahány helyre annyi félét, tudod? De csak egy volt köztük zenés. Hát akkor énekeld el. Boldogan. Én itt születtem Pesten, egy csillag fényes esten, oly zsenge volt a testem, mint harmatos virág. Mint kispolgári gyermek, én sírtam, hogyha vertek, szép lassan felneveltek, így lettem kisdiák. Amatiszban a titkárságig felvittem, mert ha bármit mondtak, tisztelettel elhittem. Én léptem jobbra-balra, és rajzoltam a falra, mert így volt ez divatba, sok hosszú éven át. Még páter volt a páter, és volt sok furcsa fráter, csak káder, mint a kráter, úgy égett bennem is. Az éberségem, kérem, a szikla volt a résem, és éles, mint a késem, az érvelésem is. A striptizről még akkor nem is álmodtam, s a nagypapámmal osztályharcban állottam. Ha jött hóvégi hajrá, én azt mondtam, hogy hajrá, hogy jött is némi bajrá, nem bosszantott soká. Az évek gyorsan múltak, a klikkek dúltak, fúltak, és lassan elcsitultak a bátor emberek. Mondom magamba, hallga, ne tudj sokat, te balga, ne verd fejed a falba, az túl jó nem lehet. És kantátát is daloltam a bárványról. Hát ki tudta, hogy lelökik az állványról. Ezt énekeltem egyszer, és nem lett semmi kikszer. Az ember könnyen viccel, mikor már nincs kivel. Lacikám, ez szép volt, de nagy szerényen kihagytad az önéletrajzodból, hogy mi mindent játszottál. Mik voltak a legnépszerűbb, legnagyobb sikert aratott figuráid? Hát volt egy-kettő. Mire gondoltok? A magánszámaidra. Ja, hát azok régebben születtek, amikor még nem volt tévé. Az egyedüli népszórakoztatást a rádió szolgáltatta. Szombat esténként kabarékat adtak, amiből én soha nem maradhattam ki, és ez olyan népszerű volt ez a szombatesti kabaré, hogy este elmondtunk a rádióban a vicceket, azt reggel már kocsmákban, vendéglőben, presszókban már fütyülték a susszerinasok. Most fordítva van, Laci. Most, amit elmondanak a presszóban, azt másnap mi mondjuk a rádiókabarét. Jó. Hát melyik számaim is, amit ilyen népszerűek van? A szenes ember, fotóriporter, a lógós, a ramcsák, otóka. Mikor ezt mondtam a rádióban, kiabáltak utána a gyerekek az utcán, hogy mi van, otóka? Akkor még te voltál a jafszer. Igen. Hogy indult a pályád? Mivel kezdődött? Hát akár hiszik, akár nem, kedves hallgató, kedves közönség. Én a 30-as években nagyon tühti kis kertészlegény voltam. Komolyan a kertészképző intézetben tanultam itt Rákoson, és ott találkoztam össze először egyik nagy művészünkkel, a Gozon Gyula bácsival. Aztán már olyan jóban lettünk, hogy sztorikat is adott magáról. Most engedjék meg, hogy egy pár ilyet elmeséljek, tőle hallottam. Nagyon szeretett előadás után a kollégákkal leülni, ultizni, egy kicsit fröccsözni is, szóval nagyon rendes ember volt. Berki Lili néni pedig haragudott érte, ha fröccsözni, és után ment haza. Egy éjszaka és egy órakor tért haza Rákosligetre, óvatosan ment be a lakásba, hogy föl ne ébredje az asszonyka, ajtó előtt lerúgta a cipejét, fuszekliba bebújt az ágyba, magára húzta a takarót, és abban a pillanatban fölébredt Lili néni, és kiszólt az ágyból, hogy Gyula, te vagy az? Mire gózol? Éhat! Miért? Más várta? Gyula, most jöttél? Most hát! Hány óra van, Gyula? 10 óra. Mennyi? Mondom, 10 óra. Gyula, az előbb egyet ütött. Ha mit akarsz, a nullát is kiverje? Mellett történt meg az is, mert nagyon szeretett ugratni, úgy a színpadon, mint a magánéletben, hogy bement egy presszóba, azt mondja a kávéfőzőnek, kisasszony, van zac? Mondja, van. Adjon 5 kilót. Mennyit? 5 kilót, csomagolja be. Becsomagolta. Nincs több zac? Nincs. Most főzöl egy duplán. Egy alkalommal Lili nénivel ültek a Lukasba, a Rákosligeti kertben, este felé volt. Lili néni megszólal, Gyula, nem vagyok jól, úgy ráz a hideg. Igyál meg egy pohár bort! Tudod, hogy utálom a bort, akkor rázod tovább. Később megint megszólalt az asszonyka, nagyon nem vagyok jól, Gyulám. Igyál meg egy pohár bort! Nagy nehezen beletukmált egy pohár bort. Jobban vagy? Nem. Igyál meg még egy pohárral? Megint adta. Jobban vagy? Még mindig nem. Igyál meg még egy pohárral? Hát mit mondjak, 10 pohár bort bele töltött az asszonyba. A 10. pohár után Lili néni megszólalt, azt mondja, Gyula, most már egész rosszul vagyok. Jó van, legalább tudod, hogy mit szenvedek én minden áldott este. Volt egy kedvenc nótája, amit minden operettbe vagy zenés vígjátékba belevett. Az ő emlékére hadd énekeljem el, jó? Alagózó. Lennél te rózsa, rózsa pippó, lennék a még, mely nagyon döngi, döngi szélve, száll a víz felé. Vigyázz, szifrázom! Pedig ennek ki kell jönni. Benn marad. Lackán, bevallom, ezt a műsorszámodat én egyszer egy tömbálon hallottam, az Akácfa utca egyik bérházának udvarán. Ugyanakkor úgy emlékszem, hogy akkor te nem csak Gózon Gyulát parodizáltad. Nem, a másik nagy kedvencem Sárdi Jancsi volt. Minden idők legnagyobb operett bombiványa. Tényleg róla csak meghatottan tudok szólni, mert nagyon-nagyon profi volt, értette a szakmát, amíg ért még tanítani is kellett volna neki a főiskolán. Azon kívül hadd említsem meg itt még azt, hogy én tulajdonképpen nagyon boldog ember vagyok, én még találkoztam a latabárokkal. És nagyon sokat tanultam tőlük. Sárdi Jancsi írtó aranyos jópofa ember volt, közvetlen, viccelődős, és amellett néha olyan lassan fogalmazódott meg benne egy-egy dolog, szabadjon erre kis Sárdi sztorit, a Nagypál Lászlóval mentek Siófokra gépkocsin. Itt ért határába elütöttek egy macskát. Egész úton nem szólt Sárdi egy szót se, mikor megérkeztek Siófokra, akkor mondta, hogy azt mondja, hát ez megjárta. Most én parodizáltam őt, úgyhogy most engedjék meg, hogy a kalotaszegi Madonnából egy nótát előadjam. Ámolva. Ámol nem lehet rossz. Elpihent a nagy világ, elpihent a lop. Passzi mércel valahol, kondul egy kolomb. Egy magányos vadgalom, hív egy gálvicé. Hajlad az út. Sírja énekét, rúzsa levél, fölkap az én, messzi sodor innáj, meg onnaj. Hely, rúzsa levél, egy sodor én, rúzsamnak fizetnék, Fintászi nem vagyok, kapjatok bele! Hallisztán! Mondjön a kapadal! Több kap az él! Talajsos el! A végét azért nem hallották, mert az ultra rövid hullámon ment át. Lacika, emlékszel még, melyik műsoromban léptél föl először itt a rádióban? Ne haragudj, de egy hirtelen. Azért kicsit rosszul esik. 1963-ban volt Martonnal egy sorozatunk, a Nem az én színpadom. Ott a Vidám színpad művészei a nemzeti színháziakkal vetélkedtek. Te nyerted meg az első fordulót egy olyan számmal, ami nem volt kacagtató, nem is kifejezetten kabaré, inkább lírai, megható. Épp azért választottuk ezt, hogy az egyéniséged új színét is megmutassuk. Emlékszel már? Nem emlékszem. Akkor emlékeztetlek rá. Záróra tájban egy bár, a pultjánál gentleman áll, bőre sötét s idogál, jó pesgős hús kaviár. Nézd, most reám, nem vagy vak, másképpen állt rég a frak, őszinte szót mondok csak, és én egy konyak. Figyelj rám, sok éve múlt e frakkos úr, hogy boldog volt köröttem édes nők, de száz és száz mindben forró tűzszerelmi láz. Nem hiszed el, azt amit halsz, nézhetsz rám, meg nem zavarsz, 30 se voltam ám, ó, akkor én boldogabb nem volt a földkerekén. Gentleman s rajta a frak, megjátsza itt az urat, van miből éppen elég, a dollárok nem feketék. Vénga vallél, s rajta frak, bőre sötét, mint a lak. Dollárért zongora szól, én játsz valami jó. Azt játszd el nekem, így hallgat, mert játszd el nekem a titinét. Miért a titinét? Azt szeretem hallani, na, az a kedvenc nótám a titinén, na, hát csak azért. Ide figyelj, te nem is titinének hívták, hanem lolónak. Igen, lolónak. Na, mi lesz, jársz már! Napon ott hagyott a loló, a kis loló. Pedig csuda klassz nő voltám te. De oda nézd, látod azt a kislány? Nézd oda, az is van olyan csinos, mint a loló. Na mindegy, nem számít. Éjszakákon átjártuk a lóval a Cselszon. 1925-ben. Hangosan fölgálsz te! Üsd be azokba a billentyűkbe, ne sajnáld! Na, Azért. Csuda kemény legény volt, hanem te. Bizony. És 30 éves. Érted? 30. Hangosabban ne sajnálta. Csesztont nem a szende kislányoknak találták ki. Akkor más idők voltak. Tudják is a mai fiatalok. Ide hallgass, te. Várj, várj. Majd én megmutatom, hogy szól ez. Amúgy, hogy Isten igazából. Nem hiszed el azt, amit hallsz, nézhetsz rám, meg nem zavarsz, harmint sem múltam ám, ó, akkor én torgalom nem volt a föld kerekén. Lacikám, visszatérve az önéletrajzodra, hát ugye hallottam, rebesgették, hogy hát neked mindig voltak nőügyeid. Hát mi igaz abból, hogy téged annyira szerettek a lányok? Kérlek szépen, nem akarok hencegni, de megtettem, amit tőlem telhetett. Erről nem lehetne valamivel részletesebben? Boldogan. Toujours l'amour, mint egy trubadur, úgy éneklem folyvás te dalt. Toujours l'amour a szívembe túr, hát ordítom, hogy te is hall. Ha meglátlak, reszked a térnyem, s a lépem a torkomban érzem. Toujours l'amour, egy hölgy és egy úr, az élet kettesbe, de szép. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy szép dolog ez a szerelem, ősidők óta fönnáll, és semmit sem változott, csak apró részleteiben. Nincs virágcsokorra leánykérés, nincs szerelmi vallomás, nincs szerenál az ablak alatt, csak szerelem van, megszűnt a bürokrácia. Mert ugye azelőtt, hogy egy fiú udvarolt a lánynak, akkor a mama jelenlétében hónapokon át az időjárásról kellett beszélgetni. Na nem, mindig ott ültek hármasba az asztalnál, a kislány az udvarlón, meg a mamcsika. És a mamcsika boldogan skubizta a fiatalokat. Tetszik tud, mi az a skubizás? Lőrincá Lajos szerint, laskalőrés, feltűnés nélkül. A gyerekek meg beszélgettek, hogy esik, nem esik, süt, nem süt. Közben az asztal alatt meg ment a birizga. Aztán a fiú témát akart változtatni, odapattant a mama elé, nagycsöcsös asszonyom. Van szerencsét tisztelettel megkérni Prüntyike kezét. Mire a mama? Nézze, Lajos. Maga egy nagyon szimpatikus fiú, Lajos. Tudja, de az én kislányom még lány. Majd teszünk róla. Nem, azt mondja, mama, még nem adom férhez egy gyereket, és olyan fiatal, aminek is nyíló rózsa. Igen, a bimbókat már láttam a múltkor. Most már ez nincs, egyszerű a dolog. Illetve nem mindig egyszerűen vannak mamlasz férfiak is. Én is olyan voltam fiatalkoromban. Ide hallgassanak, én olyan egy gyerek voltam. Soha nem tudtam elkezdeni, de azóta már fejlődtem, most már befejezni nem tudom. Rengeteg levelet kaptam, kiválogattam a legérdekesebbeket, és egy presszóba rendeltem a delikvencseket. Az első jelölt azt mondja, rövidlátó lehetett, mert mindjárt az ölembe üt. Azt mondja, emerenciám vágyjak, és még egy bizgír nyálta magát. Mondom, hogy hívják aranyom, mert már kezdett ízleni a figura. Azt mondja, emerenciám, ne siess az anyád szentségból szépen. Lassan, és tekert meg visszájára is. Szia! Jó van! Mondom, kicsit hosszabb lebe van, már haza se kell mennünk. De elkergettem már mindjárt, mondom, milyen lány az, amelyik hátulul kezdve, mint előrük, nem? Alig, hogy elment, elsötétült a helyiségbe, megjelent a következő jelölt, eltakarta a bejáratot. Akkora volt. Jött felém, mint a T-34-es. Csilingelő hangon megszólalt, Itt a napsugár. Mondom, akkor miért lett ilyen sötét? Azt mondja, a kis piros ember maga tették nekem. Azt elhiszem, kéne pipi húsivi. Ezt is elkergettem, azóta nem hirdetek aprót, hogy gyerekek, rájöttem arra. Fiatalon kell házasodni, nehogy úgy járunk, mint az a 60 éves férfi, aki elvette egy 20 éves lányt, aztán fiatal az egész nász éjszaka jajgatott, hogy apja, meghalunk. Hallod, apja, meglátod, meghalunk. Miért? Én a röhögéstől, te meg az erőlködést. De elsiet is a szobod a házasodás gyerekeim, mert nem lóverseny az. Egyik kollega megnősült a színháznál, másnap jött a fiatal asszony stopper órával. Lemérte, hogy a fiatal férnek hány perc alatt kell hazaérni előadás után a lakásba. Rendes asszony, mi? Agyon csapni szekercével. Az... Szóval a fér rendesen haza is járt, fél év múlva mégis sírva panaszolt az asszony, hogy csalja az ura. Nem tudtuk elképzelni, hogy csinálja a csibész, hogy hazaér, az mégis. Kiderült, hogy a liftbe. A 9-en laktak, a házmester lány mit tevel, azt ott volt a tekli-mekli. Én nem tudom, hogy csinálták, mind emeletnék egyke. Meg a lift az zötyög gyerekek. Hát mi van, ha benn akad? Már lift. Pesten, mire kigyül a szerelő, a gyerek már óvodába jár. És ettől függetlenül csúnya dolog a csalás. Ha valaki az igazit megtalálta, nyugodjon bele, nem? Ez van, ez közelebbé. Miért? Én tudom, hogy később a házasságban elmúlik a nagy lángolás, de a pislogás csak megmarad. Meg az élet értelme a gyerek. Imádom a srácokat komolyan, azt hiányzik legjobban. Ja, és a srácok is vonzódnak hozzá, mert érzik ám, hogy ki szereti őket. A múltkor a színház előtt várt egy kisfiú azt, hogy a Laci bátyám, tessék fölmegy apukáz, és megmond nekem, megbuktam. Mondom, miért pont én? Mert a múltkor mondta a pater, hogy nekem kiskapos mondtad, amit akar, hogy halálra rölgi magát. Annyiszor gondoltam már rá, hogy össze kéne hozni egy gyereket. Társadalmi hátrányokat is szemben az ember attól, hogy nem családos. A színházban azt mondják, a Lacinak nem kell prémium, úgy sincs, akire elköltse. A minisztériumban a Kaposnak nem kell Kossuth díj, úgy sincs, aki büszke legyen rá. Meg még nem is beteg. Tudják, mikor hozzák nekünk a plestit, mikor már az intenzíve. Valakinek már csak a piros párnán viszik utána. Aztán az úgy belgödöd, mert most már van időd, nézeget. Jaj, aztán a nős kollégák, hogy néha milyen irigyek. Könnyű neked, Laci, az egyedül vagy, azt csinálsz, amit akarsz, ha kell minden nap más nő. Nem úgy van az férfi társaim. Szép a változatosság, de nagyon fárasztó. Nézzenek rám, mint a aratásba gyűjtem volna. Megmondom, mi a helyzet, ha egy nőtlen ember kalandokba bocsájtkozik, annak ki kell ám tenni magáért? Elvárják ám a tudás a legjobb átadja. Milyen más a széria munka otthon, igaz-e komán? Ha az ember otthon rossz napot fog ki, akkor azt mondja, anyukám, máma, csütörtök, lesz még péntek is. Azt mondja a mama, igen, de az hústalan nap. De vallásos lettél! Ezzel együtt nem fennékig tel fel az aglegyegyet. Higgyék el, csak jár a szám, közben ilyenkor olyan irigy vagyok, hogy ilyen kedves társaságban vagyok, mint önökkel, menjenek meg könnyű maguknak, mennek haza, kiki a párjával, vagy máséval. Én meg megyek haza, mind a kivált, ugyan. Ide hallgasson szép azt, hogy a máma nem segít ki, nem tudom, mit csinálok magam. Képes vagyok, kinyitom a gázcsapot. Te föltözöm a bableves meleget. Mondja aranyom, nem gyűnne megkeverni egy kicsit. Ide hallgasson, ekkora csülök van benne. Tehát kinyitok egy üveg pezsgőt, hagyja jön az a mámor. Elgondolkozom a sorsomon, ha ez így megy még 20-30 évig, akkor majd megint feladok egy hirdetést az újságba, hogy keresek egy ápolónőt, egy öregedőt, de azért a szerelemben még törekedő. Humora is legyen néki, mert az drága kincs. Majd együtt kaszagunk azon, ami nincs. mered. Nem csak a 20 évesek kínadták. Az úton még korosztás, nem te néhány korosztás, a réten minden idolás. Hát gyertek, lányok, legyünk jó barátok. La la la. Igazán nem akarok neked hízelegni, de a filmjeimnek mindig eszeveszett sikere volt. Nem is tudom, hogy a Mágnás Miska óta magyar filmnek volt-e annyi nézője, mint a Verébis Madárnak. Nem is lett folytatása. De a 7 tonna dollárnál még a jegyüzérek is sorbáltak. És a külföldi fogadtatás. Szerintem a 7 tonna dollár majdnem annyi valutát hozott az országnak, mint a film címe. Nem is lett folytatása. És ezekben a filmekben micsoda nők borultak a vállára, meg az ölébe, meg a lába elé. Nem is lett folytatása. Nézd oda, megmondom neked, a film, a színpad, meg színpad. Nem kell olyan komolyan venni, hogy én nem ismerem a házas élet buktatóit. Csak hogy én nem a magam kárán tanultam meg, hanem figyeltem a barátaim, kollégáim, ismerőseim sorsát. Fizessék ők a cekket. Szóval nem csak a színpadon vagy te mindig a győztes, hanem az életben is? Kérlek szépen. Volt a színpadon, én voltam a csábító. Volt, hogy engem csábítottak el. Volt, hogy engem szarvasztak föl. Vagy én a többieket. Nádasi László jelenetében a kedves hallgató választhat, szeretne Kabos helyében lenni. A címe Szemet szemért. Tessék! Kezét csókolom. Jó napot! Ha megengedi, asszonyom, Kádi Oszkár vagyok. Azért jöttem, mert kettőnknek egy nagyon fontos ügyet kell nagyon sürgősen, percnyi késedelem nélkül lebonyolítanunk. Kettőnknek egy sürgős ügyet? Halaszthatatlanul, asszonyom, kérnem kell önt, hogy ne is kérdezősködjön sokat, mert arra nincs idő. Pillanatokon belül kezdenünk el. De hát mi az a halaszthatatlan dolog? Nekünk még e percben egyesülnünk kell, a legforróbb mámor tüzében. Micsoda? Mit beszél? Egymás karjaiba omolva áldoznunk kell a szerelem istenasszonyának oltárán. Úgy érti, hogy mi ketten? Úgy érte, hogy mi ketten. Gyorsan, asszonyom! Gyorsan! Uram, mit csinál maga, vetkőzni? Mondtam, hogy nincs idő várni. És kérdezős, hogy annyit nem társamogni jöttem. Hát ne haragudjon maga, bolond, azonnal távozzon. Előbb lebonyolítjuk a bosszút. Milyen bosszú? Rémes, hogy maga mennyit kérdez. Hát figyelj ide, asszony. Megtudtam, hogy a maga férje e percekben az én feleségednél van, házasságtörés céljából. Az én férje? Az ön férje most ölelgeti a feleségemet. De én nem rólam oda botrán csinálni, nem asszonyom. Egy Kádi Oszkár nem velekszik. Szemet szemért, fogad fogért. Ők megcsalnak minket, mi megcsaljuk őket. Gyerünk! Igaza van! Ez az igazi bosszú! Örülök, hogy így gondolkodik. Hol lehet a bosszút lebonyolítani? Erre parancsoljon! Köszönöm, asszonyom! Köszönöm! Már nyugodt vagyok, Kádi Oszkár, bosszút áll. Kádi úr. Tessék. Bosszuljuk meg még egyszer. Jó! Oszi. Na. Bosszuljuk meg még egyszer. Asszonyom, én már nem haragszom. Lacikám, a legelső rádiós szereplésedre csak emlékszel. Ja, arra emlékszem, az nagyon érdekes volt. 20 éves gyerek voltam, egyszer csak végre kaptam a rádióba egy behívót. Ja, el kell előzőleg mondanom ezzel kapcsolatban, ami ide tartozik, hogy én a kertészetet is azért hagytam ott, mert korán kellett kelni. Reggel 5:30 kellett kelni minden nap, ezek után ugye átjöttem egy pályára, hogy itt majd éjjel lehet kimaradni, nappal lehet aludni, mit tesz Isten? Az első behívóm reggel 7:30 a rádió. 8:30 megérkeztem, a pagodában egy kézbesítő átnyújtott egy levelet, hogy a rádióból egy 1/2 évre ki vagyok tiltva. Aztán ez az elalvós dolog, ez végigkísért a pályámon, persze nem az egész pályámra jellemző, hogy alszom, ugye? De amikor elalszom, akkor rosszkor alszom, nem mindig. Szóval később, mikor már népszerű színész lettem, Kamara Varietében vendégszerepeltem. A Kamara Varietében napi 2 előadást tartottak, egyet 6 órakor, délután, egyet este 9-kor. Egyik nap nagyon jó ebédem volt otthon. Elaludtam. Jót aludtam. Fölébredek, ránézek az órára, 5:30. Atyaisten, lekéstem a színházból. November volt. Hívtam egy taxit. Taxi, Kamara Varieté, Jókacső, bejárat. Odaértünk, rács lehúzva. Mondom a sofőrnek, mi van itt? Azt mondja, miért? Hát mondom, le van húzva a rács, előadás lesz, 6-kor. Azt mondja, ne beszélj, reggel 6-kor. Mondom, ne vacakoljon, mondom, de hogy reggel 6, hát este 6 van. Tudjuk, novemberben reggel 6, este ugyanolyan sötét van. Elkezdtük vitázni, már megbolondítottam őt, és az egy pillanat, rövid hullámon beszólt a központba, hogy a kapos a vendégem, vitatkozunk, kinek van igaza. Reggel 6 vagy este 6? Azt mondja a diszpécser, a kapost hozza be, kap egy feketét, maga pedig tegye le a kocsit, mert részegen nem vezethet. Elalvos gyerek voltál, mintha csak ma lenne. Mi volt az első színpadi szereped? Jaj, hát az első színpadi szerepem az nagyon érdekes volt. A Pódium Kabaréban léptem föl. Először, ahol most a Radnóti színpad van, egy mondatos szerepet kaptam, mert nagyon bíztak bennem. Ez az egy mondat így szólt. Azt mondja, maga még nem jön. Ez volt a szerepem. Izgatottan álltam a kulisszák mögött a premiéren, és memorizáltam a szöveget, nehogy belesüljek. Mondogattam magam, hogy maga még nem jön, maga még nem jön, maga még nem jön. Egyszer csak megbökött az ügyelő, hogy menjen be, most maga jön. Bementem a színpadra, középen a lukból egy asszony fölkiabált, maga még nem jön. Erre fogtam magam, és kimentem. Szóval ügyes gyerek voltam nagyon. Hát így kezdődött, de azóta karriert csináltál, bejártad az egész világot. Te már akkor utaztál, amikor még egy egyszerű magyar állampolgár nem utazhatott, ha csak nem volt futballista, átrepülted az óceánt, és amikor hazajöttél, erről egy nagyon érdekes számot írtál. Mi volt az? Az, hogy Amerikából jöttem. Akkor el is mondom most önöknek. Ez úgy történt, hogy kaptam egy szerződést, arra meg kaptam egy útlevelet, szintén november volt, arra volt kitűzve az indulás napja, fagyos, nyírkos, nyálas utak voltak. Ferihegyre mentünk ki a gépkocsival, annak a fara is csúszkált ide, mint a kutya, amikor viszkedtek itt. Ferihegyen mindjárt betettek minket a tranzitba. Tetszik tudni, mi az a tranzit, az a kaloba, ahova akkor mehet be az ember, amikor megy ki. Addig seki sebe, nehogy bevigyen, vagy kihozom valami. Tetszik erre. A finans megkérdezi, hogy van-e nálam dollár, mondom, hajjaj, tele vagyok, itt van-e. Röhögött, pedig ott volt. De jó a trükk, nem? Mert ha megtalálják az emberi, akkor azt mondja, kérem, én megmondtam, miért nem nyújt be. Persze. Persze mindenkinél van dollár, ugye, mert a Nemzeti Bank az ellát minket gavallérossal. Pláne, hogyha ugye reprezentatív útra megyünk, hogy kvázi képviseljük az országot, akkor különösen gavallérok 20 dollárt adnak. Azt egybe. De ha az ember nem nyúl hozzá, akkor kijön belőle. Ezt is csak azért adják, hogy a kutyák meg ne támadjanak az úton. Hát végre este 10 órakor szálltunk föl, amikor már fölengedett a köd meg minden, a gyönyörű kivilágított Európa felett haladtunk el, kapitány beívott a pilóta fülkőbe, hogy mondjak egy pár jó sztorit. A tizedik vicc után már így ment a gépe. Dobálta magát, szóltam a pilóták, hogy ne rángassa a gépet, mert nincs nám zacskó. Azt mondja, az nem létezik. A kapitány meg rám szólt, hogy ne izgassam a pilótát, mert az most repül először. Na mondom, akkor lehet, hogy lefele már ingyen jövünk. De szerencsésen áttértünk Amsterdamba, ott átszálltunk egy KLM gépre, ez a holland légitársaság masinája, egy jumbo jetre. Ez egy hatalmas gépmadár, dupla szintes, fölül van az utastér, alul a bár, bár oda mi nem mertünk be, ugye, mert... Valahogy úgy volt, hogy az urak mulattak, az elvtársak meg kukucskáltak. De azért jól szórakoztuk ilyen hosszabb légiúton, ugyanis mozifilmet is vetítenek, amint ingyen lehet nézni, de hallgatni csak $2. Rafináltak ezek a kapitalisták. Ha nem fizeti be $2, akkor a dugó, az a tranzisztor nem kapja meg, akkor csak látom, nem tudom, mit mond. Azon inkább fölhúztam 2 whiskyt, azt elaludtam. Szebbet álmodtam, mint ők vetítettek. Mondom, hogy egy kicsit azért tanultam angolul, mielőtt kimentem, hogy nehogy azt mondják, hogy teljesen stupid vagyok. A legfontosabb kifejezéseket megtanultam, hogy yeah, meg no, meg... Nem tudom, tudják, hogy az amerikaiak a garderobe szekrényt úgy hívják angolul, hogy closet. Isten bizony. Nézze meg az imakönyvet, vagy a szótárban. Garderobe szekrény, angolul closet. Én ezt nem tudtam. És amikor megérkeztem a szállodába, megkérdeztem, hogy hol van. Megmutatta a szoba, azt másnap, amikor benyúlt a ruháért, meg volt lepve. Mondtam én, I am sorry. Azt mondja, okay, majd föltörüljük. Az I am sorry, az meg azt jelenti, hogy nagyon sajnálom. Na, azért mondom. Szóval még a gépről akarok mesélni, még nem értünk oda ugye a sztoriba. A gép nagyon érdekes volt az utazás, nem tudom, tetszeket tudni, az úgy kezdődik, mikor a gép kisuhan a tó fölé, akkor jön a stewardess, és több nyelven elmondja, hogy mit kell csinálni, ha leesünk. És ez megnyugtató, mert ha már tudja az ember, nem van ideges. Elmondta a kisnacsát, hogy minden ülés alatt van egy cakuntpak, egy ilyen mentőcsomag. Ha robbanást észlelünk, oda kell kapni. Nem rossz az elképzelés. Csak kérdés, ha oda kap az ember robbanás után, ugye? Miféle csomagot talál ott? Na már most, ezen a mentőcsomagon van 3 zsinór, úgynevezett cicesz. Na, az ember az egyik zsinort meghúzza, kibomlik a csomag, a másikat meghúzza, fölfúvódik gumicsónakkal. A harmadik zsinort meglántja, akkor kijön belőle valami vegyi anyag, amitől undorodnak a cápák. És ez megnyugtató, mert megint zabálják az ember, de legalább undorral. Egyéb ilyen hegyi vízi beszéd is elhangzik utazás közben, azt, hogy felhívjuk utasaink figyelmét, hogy zuhanás esetén viselkedjenek fegyelmezetten. Hát nem megzabálni őket. Nem elég, hogy lepatyog az ember, még álljon vigyázba is. Ez a rendelkezés állítólag azért van, hogy a delikvensek egybe potyanjanak bele a vízbe, mert a halak nem szeretik az aprólékot. Pláne, ha becsinál. Na, kiértünk New Yorkba, a Kennedy Airporton landoltunk. A Kennedy Airport az ugyanolyan, mint a Ferihegy, csak odébb van egy kicsit. A fináncok találtak nálam 10 üveg baroszpálinkát. Hát mondtam, ez az amerikai-magyar barátság jegyében, mint ilyen gesenk, ugye? De megtanultam azt, ha az amerikainak azt mondott, hogy I am sorry, akkor minden oké. Okay. Fináncnál kipróbáltam, azt mondja, alkohol, mutogatott, én meg visszamondom, I am sorry, azt mondja, oké, okay. Becsukta a bőröndöt. Meg kell mondanom az igazságság kedvére, a magyar fináncokkal sem volt sok baj, mert mikor mentem kifele, azt mondtam a finázmodon, kofferomat megmutassam, az a kaposkám nem kell majd, hogy jön visszafelé. Mondtam, I am sorry, én nem erre fogok jönni. Na aztán bejártuk Tolnát, Baranyát, Bámerre, magyarok voltak mindenütt, nagyon örültek nekünk, ugye vittünk egy kis hazai levegőt, hazai vicceket, stb. Volt, aki ugye ismerkedni akart az emberre, meg elhencegni, mit szedett össze, egyik komám elvitt a villájába, 12 szobás kis rozog a viskó, olyan snasz volt. Mutogatta azt, hogy you know, ez az én hálószobám, ez a feleségem hálószobája, ez a lányom hálószobája, mondom, beautiful. Megyünk tovább, és ez az én fürdőszobám, ez a feleségem, ez a lányom. Én mondom, very nice. Minden nagyon szép, de hát mondom, hogy nem praktikus. Hát mindenki máshol alszik. Yes, mi van akkor, hogyha, hogy hívják? Valami ötletet támad, azt mondja. Erre is megvan a megoldás, azt mondja, itt megnyomom a csengőt. Akkor még oda, akkor jön az asszony. Mondom, jó az ötlet, majd hazamegyek, én is megnyomom. Ja, van csöngőm. Igaz, hogy kint van a kertkapuron, mondom, majd kitotyogok. Lehet, hogy mire visszaérek, már nothing, de nem baj. Aztán leültünk vacsorához. Nagyon finom volt a gombócos leves. Oda szólok az asszonynak, mondom, adna még egy kanállal, azt mondja az asszony, what? Hú, mondom a komának, te, az asszony süki. Yes, azt mondja, ez az egyetlen bánatom, képzeld el, minden éjjel 8-szor jön be, hogy fiam, nem csengettél? Nagyon gyakran megkérdezték tőlem, hogy miért nem maradok kint. Hát mondtam, hogy először is azért ugye, mert itthon szeretek élni, a másodszor azért mondom, hogy néha kimegyek vendégszerepelni, akkor még újság vagyok. Ha kimaradnék, lehet, hogy később már csak újság kihordó lehet. Meg nem minden magyar olyan aranyosám odakint se. Volt egy másik esetem, az Ausztráliában, Canberrában meghívtak előadás után egy klubba egy asztalhoz. Nagy darab elmúlt ember ült az asztal föl, gyere ide kiskapos, gratulálnék neked, azt mondja, jó volt a sós. Mondom, köszönöm, honnan való vagy te Magyarországon, azt mondja, veszprémi vagyok, ott voltam nyilas vezér. Mondom, én is gratulálok. Nem tudom, tudod-e, hogy én nem vagyok nyilas származás. Azt mondja, na én téged nagyon szeretlek, mondom, most már. Te azt mondja, eljönni hozzám hónap ebédre? Mondom, nézze, tábornok úr. Én a 44-et túléltem, egy ebéd én Ebrecskiről. Azt akarom mondani, hát aztán vége volt a turnék, jöttem hazafelé, egy magyar házaspárral ismerkedtem meg, akik jöttek Magyarországra, nem ismertek engem, mert 50 éve nem voltak itthon, csak hallották, hogy magyarul beszélek, oda jött hozzám a hölgy, azt mondja nekem, sir, mondom, mi van? Megint csak, hogy sir. Később tudtam meg, hogy náluk a sir az ugyanaz, mint nálunk az eltárs, csak meg van borotváva. Mondom, please, hát hogy láss, hogy ugye... Azt mondja, honnan jön a szőr? Mondom, egy ilyen érett asszony, és nem tudja. Jaj, te huncut ember maga, én azt kérdezem, hogy maga honnan jön. Mondom, akkor ne szőrözzön itt. Mondom, ugyebár New Yorkba startoltunk, oh yes. Mondom, most az óceán fölött vagyunk, oh yes. Hát mondom, mit gondol, útközben ugrottam föl? Oh no, mondom, akkor jó. Szóval a szőr is New Yorkból jön? Mondom, az is, meg én is. És mit csinált a szőr New Yorkban? Mondom, göndörödött. Jóban mondom, nem ugratom tovább, hát mondom, én egy show businessben voltam New Yorkban, ugyanis én színész vagyok. Ne beszéljen! És Magyarországon mit csinál? Mondom, otthon kecskepásztor vagyok. És hol lehet magát látni? Mondom, a Vidám színpadon, az hol van? A Révai utcában, az Operáz mellett, a kis utca. Révai utca, azt mondja, ó, szörme, ezt nem hagyta abba. Azt mondja, nekem a mindomban most megfordult egy emlék, a Révai utcában valamikor volt egy garnizálló. Fiatalabbak nem tudják, mi az, igaz? Szóval voltak ilyen szállodák, ahol egy órára föl lehetett ugrani, aztán tudtuk. Szóval a hölgy tudta, hogy hol volt a kuple... Aj, széna! A garnizálló. Megbögtem az urát, mondom, szőr, maga tudta, hogy hol járt az asszony fiatal korában. Yes, yes, mondom, akkor maga egy lószőr. És mit szokott játszani a Vidám színpadon? Mondom, darabokat. De milyen darabokat? Hát mondom, ilyen zenés vígjátékokat, mondom, van olyan sztori, amiben én vagyok a férfi. És mondom, van egy nő, aki belém szeret. Megbökte az urát, azt mondja, most mond Jenő, hogy mik vannak a kommunizmusban. Lacikám, most ezzel az Amerikából jöttem sztorival, azt hiszem egy kicsit ugrottál időben, mert tulajdonképpen mielőtt még te kiutaztál volna, neked más élményeid is voltak. Hát te se tudtál azért rögtön utazni, hát előtte milyen módon tartottad a kapcsolatodat a családoddal? Ja, hát ezt el kell mondanom, ez egy érdekes dolog. Hárman voltunk testvérek, illetve vagyunk, hálásnak. Én voltam a leganyásabb mindig. És én kerültem a legtávolabb az édesanyámtól, a nagy világégés után. Ők kimentek Amerikába, én itt maradtam, és én maradtam egyedül. Na most 10-15 évig nem láttuk egymást, mert ugye az 50-es évek elején nem lehetett se ide, se oda utazni. Minden héten levelet váltottunk. 15 éven keresztül. Aztán volt egy idő, amikor már nem bírtam tovább, és már, szóval már a bukszám úgy nagyjából megengedte, akkor egyszer fölhívtam telefonon New Yorkba mamát. Pedig Amerikában telefonálni nem egy olcsó mulatság. Nem, de hát az ebben vágyik az anyja hangja után, ugye? Fölhívtam, 3 percig a következő beszélgetés zajlott-e. Szervusz, anya! Szervusz, fiam! 3 percig csak sírtunk. 2000 forint volt. Aztán teltek múltak az idők, egy kicsit többet kerestem már, akkor már akármikor rossz kedvem volt, fölhívtam a mamát. Egy alkalommal a Kibédi Ervinnel meg a Latki Lacival ebédeltünk a Rózsadombon, sose feltem egy nyári délután, ittunk egy pár fröccsöt. Véletlenül. Igen, véletlenül. Előkerült egy kis mezitlábas cigány, és fölvittem a lakásomra. Fölhívtam a mamát telefonon, és elénekeltem a nótáját. Most hallgassák meg a mama nótáját. Nem tudom az életemet, hol rontottam én. Gyógyítgatom a szívemet a cigán zenével. Elhúzatom halkan csendbe, hogy ebbe a szerelembe bele lehet halni. Ne hagyjál a legszebb nyárban engem elhervadni. Nyári este panaszkodok a csillagos égnek. Ha te engem nem szeretsz, hát én minek is éljek. Te vagy az én legszebb álmom, te vagy az én boldogságom, szeretlek a sírig. Síromon a virág is mind, csak te néked nyílik. Te vagy az én legszebb álmom, te vagy az én boldogságom, szeretlek a síri. Síromon a virág is mér, csak te néked. Térjünk át a múltról a jövőre. Mik a terveid? Várj, ezt nagyobb felhajtással szokták csinálni. Lacika, ne válaszolj, nyilatkozz, mintha nem is a Vidám színpad tagja lennél, hanem valami előkelőbb társulaté. Hát nekem az a legelőkelőbb. Úgy van, és mondjuk, hogy ez nem a hatos stúdió, hanem a stúdió 82. Úgy van, ez az. Arról szeretném vallatni a művész urat. Ajvé. Óhaj te valamit üzenni a közönségnek. Ja, szevasztok, gyerekek! Tervezi-e a művész úr valamely irodalmi mű átigazítását, megrendezését? Isten őriz! Hála Istennek! És nem kívánod magad önmegvalósítani? Én ezt duettbe szeretem csinálni. Akkor talán a szerep álmai felől érdeklődnénk, ha szabad. Valóban, magam is pont e felől óhajtám vallatni. Fösvény, Volpone. Melyiket óhajtja alakítani? Pék Jenőt. Az kiírta Shakespeare, Molière? Peterdi Pál. Értem már, Pék Jenő bizonyára egy szimbólum, egy idol, hogy ne mondjam imázs. A fenét, egy pincér. Na jó, de pincének bizonyára különleges sorsú. Hát persze, hát azért akarom eljátszani. És miben különleges a sorsa? Abban, hogy éppen most viszi be a rendőr az őrszobára. Tessék mondani, messze van még az őrszoba? Nem kérdezünk, halladunk. Halladó értelmiség. Csak azért kérdezem, mert mehetünk volna a taxin is. Vagy a maguk kocsiján azon a kék-fehéren, amire rá van írva, hogy uröhö. Nem tetszik tudni, miért visznek be, hölgyem mondja. Mert nekem fogalmam sincs. Isten, nem csináltam semmit. Vagy ahogy Dreyfus kapitány mondotta, ich bin unschuldig. Menjen már! És tudja, mit mondott Zola? Mit? Na-na. Főhadnagy elvtárs, engedélyt kérek a belépésre. Mi van már megint? Vacsora is lehet nyugodtan? Jelentem, előállítottam nevezett Pék Jenőt közbotrány okozás alapos gyanúja miatt. Na, engedje be! Pék! Jöjjön be! Tiszteletem. Mi napot kívánok. Maga pincér? Igen, kérem, pincér vagyok. Látom, vacsorázni tetszik, milyen sem vagyok, tetszik parancsolni. Akkor beszéljen, a kérdeztem. Nem tetszett kérdezni. Nem kérdeztem. Mit nem tetszett kérdezni? Azt nem kérdeztem, hogy kérdeztem-e. A különleges ügyosztályra kerültem. Bocsánatot kérek, a bicskácska jobbról, hagymácska balról. Ez a precíz tálalás. Mondja, mit csinál maga? Kérem, én imádom a szakmámat. Igen? Na, akkor álljon a helyére. Igen is. Azt mondtam, hogy a helyére álljon. Hát a helyemen állok, kérem, a pincér helye a vendégtől kissé balra hátrébb. Oda álljon, ott a maga helye! Ide álljon-e! Halljuk, mit követett el Pék Jenő, gyanúsított. Jelentem, sorozatosan és visszaeső jellegge nem fogadott el borravalót. Hogy nem fogadott el borravalót? Jelentem, A nevezettet a három kukaszos címzett vendéglátó ipari üzemegység kirakatán keresztül figyeltem 3 órán át. Hallja, maga nem egy izgága ember, az nem lehet. Kús! De modora az van. Ez idő alatt a nevezetnek 19 vendég fizetett az elfogyasztott italneműjé, valamint az elemózsiájé. Pék a visszajáró összeget az utolsó fillérig leszámolta, és amikor a vendég bizonyos tételt feléje tolt, azt Pék nem fogadta el. Na de honnan tudja, hogy nem fogadta el? Miből állapította meg, hogy nem fogadta el? Hát visszautasította. Így tett a kezivel. Eltolta. Hogy? Jobbal így erre. Bocsátot kérek, nem így tettem, hanem így tettem, ugyanis balkezes vagyok. Ne spekuláljon, azaz a... Elég legyen ebből. Igenis, bár ki kell jelentenem, a dolgozó népet szolgálom. Az nagyon jó. Nyugalom! Varga 13 János! Igenis. A dolgozó 13 János? De szerencsétlen neve van neki! Szolgálja kicsit, halkabban már azt a dolgozó népet, nem igaz? Mi? Szolgálja egy kicsit halkabban! Na tessék meg, nem is beszéltünk össze. Kérem, én el is mehetek. Na, ez a legjobb. Just is a dolgozó népet szolgál. Nagyon édes kis bumfúrdi ember, az a Justi. Üljön le. Igenis. Ne a vacsorámhoz üljön. Ha! Oda üljön. Jaj, jó van, na. Milyen irigy. Na ide figyeljen. Most magunk között vagyunk. Igen. Miért nem fogadja el azt a borravalót, mi? Kérem, én öntudatos dolgozó vagyok, régi mozgalmi ember. Én 1944 tavaszán cirilbetűs röpcédulákat árultam a körúton a németeknek. Ne mondja. De mondom, tudja, milyen nehéz volt eladni? Kérem, mi a mozgalom hősi korszaka óta hirdettük, hogy öntudatos dolgozó nem fogad el borravalót. Ez nem kifogás. Azt is hirdetjük, hogy döntsd a tőkét, ne síránkozz. Na és nem döntjük? Döntjük, de síránkozunk. Az nem van. Egyértelmű, kérem, átmeneti korban élünk. Egy kicsit döntjük, egy kicsit síránkozunk. Megint egy kicsit döntjük, megint egy kicsit síránkozunk. De a nagy elvek maradnak. Kérem, én megalázónak tartom a borravalót. Nekem senki ne adjon alamizsnát. Ha mi vagyok én? Énekes kód is. Ilyen hanggal. Na ide figyeljen, Pék, de őszintén. Igen. Mennyi jön össze magának havonta abból a borravalóból? Semmi, mert nem fogadom el. De ha elfogadná, mennyi jönne össze? 3,5-4 roncs havonta. Na, mennyi a fizetése? 1600 forint. Családja van? Van, hála Istennek. 3 gyönyörű gyerekem van. A Rózsika, a Lajoska, meg a kis bunkó. Van nála egy pár fényképe. Elő ne vegye! Csak nem akarja nekem azt maga bemesélni, hogy maga havi 1600-ból el tudja tartani a kis bunkókáit. Összehúzza magát, az ember inkább éljen ciberelevesen az a kis bunkó, mint gyalázatban. Na ide figyeljen, Pék, maga szépen visszamegy a 3 kukacba, és mostantól elfogadja azt a borravalót. Megértette? Nincs az a pénz, kérem. Én a történelmi materializmus emlőjén nevelkedtem. Engem nem lehet megvesztegetni. Én az anyateljel szívtam magamba anti-Düringer társat. Jogállamban élünk, kérem, senki nem kötelezhet arra, hogy fogadjak-e borravalót. Még egy szó is letartóztatom felforgató tevékenységért. Nagyon helyes, kérem, sinylődni akarok, mint táncsi cseleptár. De miért felforgató tevékenység az, ha valaki nem fogad el borravalót? Mondja, Pék, hát maga semmit sem ért. A népgazdaság hatalmas összegeket spórol azzal, hogy emberek 10 000-einek alig ad fizetést azért, mert úgy is kapnak borravalót. Nem tudtam. Hát persze, hiszen akkor 3-szorosára kellene emelni a béreket, 10 000 benzinkutas, 100 000 taxisofőr, 300 000 orvos fizetését kellene felemelni, de hát azt nem lehet most ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Jaj, akkor van egy ötletem. Na? Nagyon jó. Na? Még többet spórolna a népgazdaság, ha mindenkinek leszállítaná a fizetését. Hogyhogy? Kapjon borravalót a mozdonyvezető, a pedagógus, a tanástitkár. Nem rossz ötlet, lehet, hogy egyszer még sor kerül rá. De jó lenne, és akkor mindenki engem fog ünnepelni, akinek leszállították a fizetését. Én leszek az anti-Sikós. Mi Mi lesz maga? Anti-Csikó. Csikós Nagy Béla emeli az árakat, kis Pék Jenő csökkenti a béreket. Hát rendben van, de maga fogja elkezdeni. Pék Jenő, honfitársam, három gyerek, atya, könyörgök, fogadja el azt a borravalót, hát maga egy osztályához hű, régi mozgalmi ember. Nos? Nem bánom, na, velem lehet beszélni. Mától kezdve jöhet a jatt, és köszönöm, hogy meggyőzött. Én köszönöm. A dolgozó népet szolgálom. Én tudtam, hogy talpig férfival állok szembe is. Hagy itt engem beszélni, órák óta téptem a számat. Az én helyzetemben fillérekért. Miért? Mennyi a fizetése? Havi 4000, néha egy kis ruhapénz. Család van? Na, feleség, anyós, 4 gyerek. Szegény ember, meleg vízre sérnék. Mennyit adjak neki? Kedves közönség, kedves hallgatóink, ez volt a Kapos Kabaré első 59 évem első 70 perces önálló rádiókabaréja. Én világ életemben sose akartam más, csak annyit, hogy aki eljön a színházba miattam, vagy kinyitja a készüléket, elfelejtesse a gondjait, és hogy jól érezze magát. Én nagyon jól éreztem önökhöz magamat, köszönöm, hogy ilyen jó szívvel segítettek, viszont látásra, viszont hallásra, én ott leszek mindig, ahol önök számítanak rám. Minden szabó életében jön egy pillanat, hogy úgy szeretne privát lenni, pedig nem szabad. Magánember nem lehet, mert ő már érdekes. Ismeri a rendőr, fodrász, sőt a fűszeres. Villamoson, autóbuszon elhalkul szava, mert az egész országnak ő csak szervusz. Papa. És Szabó bács életében a legszebb pillanat, amikor ő végre csak Szabó Ernő marad. Igen, hát én vagyok a szervusz papa. Mert nekem a 6 éves gyerek úgy köszön, hogy szervusz papa. A 26 éves, hogy ciao papa. A 46 éves, hogy szervusz papa. Az 56 éves pedig, hogy kezdj csókolom, papa. Na hát ezt én kikérem magamnak. Én nem vagyok az egész ország papája, ezt nem vállalom. Egyszer már volt, aki vállalta, de őt meg az ország nem vállal. Nem, én nem vagyok 10 millió embernek a papája. Különben is kérem, az ifjabb éveimben nagyon mértéktartóan éltem, és én soha nem ugráltam, tanul rá a feleségem. Hát persze nem én vagyok a hibás, ugye, hanem a rádió műsor szerkesztősége, mert ha ennek a bizonyos rádiójátéknak nem Szabó család a cím, hanem mondjuk Csákányi család, akkor most a Csákányinak mondanák, hogy szevasz, papa. Hát most már késő, kérem. Én lettem a papa, a Szabó bácsi. Valamikor Szabó Ernőnek hívtak, de azt hiszem emlékeznek rá. De már vagy 3 vagy 4 éve nem is hallottam az Ernőt, csak a bácsit. Hát rendben van, ugye ma már nincs mindenkinek keresztneve, csak utóneve, hát utóneve mindenkinek van, ugye? De nekem se utónevem, se keresztnevem, én csak Szabó bácsi vagyok, az Ernő ugrott. Már ott tartok, kérem, hogy a legszívesebben megmagyarosítanám, vagy valami jó művész nevet vennék föl. Például az, hogy Schneider. De ez se jó, mert a következő héten a rádió újságban az állna, hogy Schneider família. Az emberek Onkel Schneidernek hívnának, és nem úgy köszönnének, hogy Szevusz papa, hanem úgy, hogy Krüskott Páter. És ráadásul kérem, az emberek azt hiszik, hogy nekem milyen jó összeköttetéseim vannak. Az utcán megállítanak, hogy kedves Szabó bácsi, beázik a plafonon, beszéljen a házkezelőséggel. Egy másik közli, hogy nem kap beutalást, beszéljek az STK-val. Sőt, a múltkor egy kedves fiatal asszony megkért, hogy miután nem lehet gyereke, beszéljek a Hirschlerrel. Biztos jó barátom. Pedig hát nekem is beázik a plafonom, kérem, én se kapok beutalást, és nekem se lehet gyerekem, bármilyen jó barátom is a Hirschler, ugye? De aztán írnak is a kedves hallgatók, hogy nem mindig arról beszéljek, ami van, hanem szóljak arról is, ami nincs, meg hát, hogy mondjam meg a miniszternek, meg... Kedves hallgatóim, nekem se mandátumom, se interpellációs jogom nincsen, mert a Szabó család még nem vesz részt a kormányban, legalábbis egyelőre. És kérem, már a magánéletemben is beleszólnak. Tegnap egy belvárosi cukrászdában beszélgettem a saját feleségemmel. Amikor hallom, hogy a hátam mögött egy éltesebb hölgy így szól a barátnőjéhez. Na, ez a Szabó bácsi is egy finom sütemény. Mindig adja az ártatlant azzal a Dóra üggyel is, és közben itt bájolok ezzel a nőszeméllyel, és a szegény Gobbi Hilda meg otthon biztos az oknia így stop. Hát ez így van, mindenki velünk a Szabókkal foglalkozik. Pedig hát, mit tehet a Szabó bácsi róla, hogy olyan nagyon-nagyon szeretik is őt, hogy minden kedden este, hogyha üt az óra, mindenki hallgatja a rádió előtt. Mondják meg, mit tehet a Szabó bácsi róla, hogy róla beszél papa, mama meg a vő, s bár elég régen hozta világra a gólya, az egész országnak csak szervusz, papa, ő. Kérem szépen, nekem az a véleményem, hogy nagyon rossz ember az, aki életének örömteli pillanatait nem osztja meg másokkal. Aki egyedül örül valaminek, annál nincs minden rendben. Úgyhogy most itten önök előtt kissé remeg a hangom az izgalomtól, mert életem legnagyobb örömét szeretném önökkel megosztani. A véleményük nagyon fontos számomra, mert az én örömöm tárgyában önök valamennyien szakemberek. A dolog úgy kezdődött, hogy Kató néni átment az utcán, és maradt utána egy 12 személyes arany étkészlet, amelyből egy 304 szögöles telek lett leányfalú. Az a tény, hogy földbirtokos lettem, gyökeresen megváltoztatta az életemet és a hüvelykujjam formáját, amire a kerítés csinálás közben ráejtettem a kombinált fogót. A munkahelyemen ezután már nem az autómotort bújtam, se a zsuzsikát, hanem a szőlő a házi kertben, továbbá gyümölcsös a hétvégi ház körül, és hogyan érjük utol a futóbabot című szakkönyveket. Ezekkel a szakkönyvekkel azonban kimentem a telekre, szomszédom, aki civilben OTP előadó, már kin volt, és könyvből tanult kaszálni. Komótosan letette a könyvet a földre, mellé állt szakszerű arató terpeszben, felgyűrte az ingulját, és igen nagy élvezettel suhintott egyet a kaszával. Miután a mentő elvitte, minden elcsendesedett. A másik szomszédom felé fordítottam kutató tekintetemet. Gyöngyöző homlokkal üldözött egy elszabadult kézi kapáló gépet. A gép cselezve szaladt előtte, és gondosan kikapálta a nagy nehezen elültetett földi epret, a dughagymát és a sárga borsó. A felesége, aki egy pokrócon kamasztázott a lányával, az egész jelenetet csak akkor vette észre, amikor a gép végig kapálta a letett kamasztát a Treff 2-estől az ászig. Végül a gép berohant a nemrég felállított Zsizsi 2 faházba, és elakadt a dunyhában. Ez csak onnan gondolom, hogy szilaj hóeső csapott ki az ablakon. Kérem szépen, azért mondtam el ilyen ironikusan, hogy láthassák önök is, hogy milyen dilettánsok az én szomszédjaim. Tiszteletre méltó az igyekezetük, ugyebár, hogy véres verejtékkel termelik a világ legdrágább zöldségét, mint hogy a kocsmába ülnének. Nem is szoktunk az asszonnyal így szembe nevetni rajtuk, mindig bemegyünk a faházba kiröhögni magunkat. Hát én gyökeresen más oldalról kezdtem neki az én kertem felvirágoztatásának. A talajt ugyebár elő kell készíteni, a földet át kell forgatni, annak ellenére, hogy az iskolában azt tanultuk, hogy a föld magától forog. A munkahelyemen sok szellemi munkával megterveztem, és a TMK műhelyben a Szuhár bácsival el is készítettem egy speciális szerszámot, amit egy egyszerű elektromos fúrógépbe kell forgatni. Na mostan, ezt a micsodát függőlegesen belenyomjuk a földbe, elindítjuk a gépet, és akkor mint egy villás turmix gép megkeveri a földet. Hát először nehezen ment vele a munka, mert sokáig engemet forgatott a gép, de hát baleset hál' Istennek nem történt, mert miközben én forogtam, a villanyfúró zsinórja rám tekeredett, és kihúzta a konnektort. És végül elültettem a paradicsomot. És most jön az, ami miatt szót kértem itten. Egy idő múlva gyanús lett nekem az én paradicsomom. Ugyanis a termését nem a szárán, hanem a gyökerén kezdte nevezni. Én egyelőre nem szóltam senkinek a fölfedezésemről. Szerettem volna az egész problémát magam fölgöngyölíteni. Még aznap megvásároltam az összes paradicsommal kapcsolatos irodalmat. Többek között a nagy növényhatározót, Kecskecsecsű paradicsom őshazája Peru című könyvet, sőt, a moziban megtekintettem a Munkás osztály a paradicsomba megy című filmet. A könyveket olvasgatva újabb meglepő felfedezést tettem a paradicsomomon. Észrevettem, hogy nem piros a színe, hanem barnás-fehér. Ez feltűnő hiányosság ám a paradicsomnál. Képzeletik, milyen izgatott lettem. Az én paradicsomom a földbe terem, és a színe barnás-fehér. Észrevettem, hogy valami rendkívüli dologra jöttem rá. Egy paradicsom mutációt fedeztem fel. Újfajta paradicsomnak titokban nevet is adtam, elneveztem föld alatti, vagy illegális paradicsomnak. Most úgy érzem, hogy nem tarthatom tovább magamban a felfedezésemet. Ezennel a nyilvánosság elé merészkedik lépni vele. Felfedezésemet rögtön fel is ajánlom a Dömsödi Dózsa TSZ-nek. Gondoljanak csak bele, nem fagy el! Lényeges területeket nyerhetünk, ha egymás felett szendvicsszerűen több réteg paradicsomot ültetünk. Egymás felett akár 20-25 föld alatti paradicsom kultúra ellenjezhet. Hát, nagyon boldog vagyok, hogy megoszthattam önökkel az örömömet. Most sietek, mert itten az előbb egy igen érdekes jelenséget tapasztaltam. Kinn a TSZ udvarában ugyanis láttam egy kutyát, amelyik rendkívül gyanús nekem. Röfög! Otto, Ottokám, nyulam! Mi az, fiam? Mi történt? Alszol! Alszom! Én félek. Dugd ide a lábad. Nem dugom. Na, csak egy kicsit. Olyan izgatott vagyok. Hallom, hogy izgulsz. Zakatol a szíved. Nem a szívem zakatol, hanem a fúrópajzs. Most halad el a házunk alatt. Hány óra? 2. Tegnap fél órával előbb rázott ki tőle a frázskarika. Milyen férfiasan morog, mint egy dándog. Csak ne morogjon, mindjárt vele vonít az utca összes kóbor kompresszora. Otto, te nem szereted, ha fúrnak, pedig olyan sejtelmes érzés. 3 légkalapát cicákol egyszerre. Hagyjál aludni! Otto, Ottókám, Rókám! Mi az már megint? Te láttál már fúró pajzsot? Még nem láttam. Vajon milyen lehet? Igaz, hogy pörög az eleje? Én nem tudom, hogy a fúrópajzsnak milyen pörög, de én mindjárt bepörgök. Vele sohasem lehet beszélgetni. Áthalad alattunk az észak-déli frontvonal, és te csak horkolsz. Talán egy csokor virággal várjam az ágyban a fúrópajzsot. És tűzzek minden munkás bukós isakjára egy ne felejtset, hogy ki ne felejtsék őket a célprémiumból. Én oda tűzném nekik jutalmul, hogy áthaladtak az ágyunk alatt odalent. Baj van, Gizi. Leharaptam a kis párnám csücske. De kis mohó. Ennyire ki vagy éhezve, az ágy nem üve. Úgy remegek fejtől körömig, mint a kocsonya. Bekapcsoltak azt a szép, nagy, cölöpverő gépet. Az remegteti így az ágyat. Tegnap éjjel nem volt ilyen goromba. Finomabban verte ki az álmot a szememből. Ma sokkal dühösebb. Biztosan nem kapott fagyálló italt. Ne haragudj rá! Kellett nekünk pont a belvárosi agyakpajzs felé költöznünk. Mi lesz, ha beletörik a fúrópajzs foga? Zakatolunk az ágyban föl alá. Utoljára születésnapodon zakatoltunk. Akkor be voltam rúgva. Oroszlánom! Ha nem hagyod, abba elválok tőled, Gizella. Itt hagyom neked a házunk alatt az összes talajmunkálatokat. Csak hagyj aludni. Te Otto, mi lehet odalent a mélyben? Átépítik alulról az egész várost. Most már a mi főnyomócsövünk sincs ott, ahol régen. Jaj! Ne sóhajtozz ilyen hangosan, Giz. Tudod, milyen vékonyak a falak? Ma reggel is olyan furcsán nézett rám a szomszédasszony, mintha a mi lakásunkból jött volna ki a cölöp tángálás. Ne aggódj, mackóm! Belőled úgy se nézi ki senki. Kitikkadtam az ajoktól. És már nem adok ki több hangot magamból. Pirkad! Milyen szép éjszaka volt. Átment alattunk a fúrópajzs. Akarod, hogy beadjam neked az altatót? Ottokám, nem cseréljük el a lakást. Most költözzünk el. Hol járnál alul, te boldogtalan? A Marx téren. Ott még csak most kezdenek dolgozni ezek a nagy, erős, derék gépek. Micsoda éjszaka lenne! Nem cserélek a Marx téve. Inkább odabújok melléd, amíg megszólal a vekker. Gyere, Otto, te mamut! Aludjunk, mint két légkalapács, kéz a kézbe! Na! Na most tényleg kíváncsi vagyok rá. Mondd csak el bátran, mit akarsz. Én tudom, hogy hálátlan dolog más ember magánéletébe belebeszélni, még ha a legjobb barátom is az illető, de nem jó hangot visz meg a feleségeddel szemben. Te észre sem veszed, olyan ridegen, fölényesen beszélsz vele, nem vagy elég figyelmes hozzá. És ez különösebb társaságban... Hát tudod, mert nagyon jól, hogy én szeretem Irmát. Olyan rosszul esik. Üss meg vele szemben egy helyesebb hangot. Üssek meg! Így van! Jó, nem bánom, megpróbálhatom. Ha akarod, akár azonnal tudni, megérkezem. Ó! Csókolom! Csókolom a kezed! Most kinek köszönöm? Kinek köszönöm? Neked, drágám, parancsolj! Nem vagyok hozzászokva. Mit parancsolsz? Egy konyakot? Nem, nem kérek konyakot, egy kávét kérek, szimplát. És egy konyakot? Nem, nem szeretem a konyakot. Ja, nem, hát nem. Na jó, ahogy akarod, drágám. Mit csináltál ma? Mit gondolsz, mit csináltam? Hát éppen erre vagyok kíváncsi. Az érdekel is téged, hogy én mit csinálok. Nagyon. Foglalkozz a barátoddal, nem? Szép virágot. Hoppá. A hölgynek. Igen. Tessék. Te most miért kodédiázol én velem? Én két perce vagyok itt, és csak kellemetlenkedni tudsz, hát én akár én a perc. Nem, azért nincs igazam. Nem, már tudom, már mikor lett nekem igazam, hogyha magukkal vagyok. Köszönjük. Ne, Jenci, ne. Látod, hogy milyen ideges. Na hát azt elhiszem, egész nap nem voltam ideges, amíg ide nem ültem. Na jó, drágám, jó. Anyád nem telefonált? Nöfé nem telefonált. Egyébként miért zavar az téged, hogyha az én anyám telefonál? Irma, lássa be, hogy most azért nincs igaza. Nagyon jól tudja, hogy én nem szoktam szépíteni. Hát én tudom minden, maguk mindig egy nótát fújnak. Nem fújunk egy nótát. Szóval most már kiabál is, mert most már maga is a férjemnek képzeli magát. Nehogy képzelem, hát éppen erről beszélgettem a férjével, mielőtt megérkezett. Szóval jómat is ad alá, most már ingerni. Irma, drága. Most meg akarod védeni a barátodat, és ez mikor jut neked eszedbe, vagy engem megvéd, engem nem kell megvédeni, mert nem én úszítom a férjét maga ellen, ezt vegye tudomásul. Kérdezem magamnak ezt a hangot, megértette? Maga nem érte semmit. Hogy? Egy kellemesebb hangot is megüthetnél a feleségemet. Szóval üssek meg én, üss meg te. Üss meg te. Mit mondom, de ütöm én utó, hogy... Hallod engem, meg akar ez mit mondod? Na is, de figyelj! Én meg? Üss meg! De az ennyi! Na is, de az ennyi! Mit parancsol a kedves levő? Egy kombinét kérek. Hányos méretet? Teljesen mindegy. A feleségem úgy is kicseréli. Szevasz! Gratulálat! Miért? Apa lettem. Nagyszerű, öregem! Vagy kedves feleségednek is gratulálni fogok. Isten őriz, még csak azt hiányzik, hogy ő is megtudja. Kérek két jegyet az esti előadásra. Hát akkor az érzéki szerelem megy. Az kizárólag csak 18 éven felüliek látogatják. Nem magunknak veszük, a szüleimnek kell. Este 8-kor felmegyek. Üres a szakéri. Tessék parancsolni, itt a finom gomba paprikás, rendkívül ízletes. Köszönöm szépen. 56.40-et kapok. Hát csak most hozta ki, előre fizessek. Igen, ugyanis a szakács egy kisé gyanúsnak találta a gombát. Hány éves vagy? Nem tudom. Cigizel? Nem. Csajozol? Nem. Cipózol? Nem. Akkor körülbelül 3 éves lehet. Vagy a mama férje? 12 éve. Hűha! És meddig muszáj még? Nekem nagyon jól fél az apám. Nekem mondott, tavaly még nálunk volt, papa. Már azt is tudom, hogy születik a gyerek. Az semmi. Én már azt is tudom, hogyan nem születik. Köröttem sárgult levelem, Úgy suttogom még egyszer el a nevet, ami még bennem él. Fújja messze a szél, valami vár még rám, a sok hétköznap után. Jönnek majd ünnepek, már a perceket számolom. Ön látsz majd könnyeket, hulló könnyeket, harcolom. Mint nem rég elnyílt kis virág, már nem virult